أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. سورة البينة مدنية وهي 8 آيات. سورة بينة مدنی سورت تے او پڑے کی اتو آیاتو ندی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فارمني آيات كي دا خبر ذكر دا چه دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تشریف روڑو نمخ كي پدے ٹول دنیا کی شرک او کفر او جہالت انتہائی حد پر رسیدلے اور ڈیر غلبے کرے وا. ہر طرف تا ظلم نو، شرک او کفر ہم ہو و ہر طرف تا ہر قسم ظلم نو، چرتا عدل و انصاف پر نظر نہ راتو. دا ہر چا پزرونو باندے سے زنگل ولاو، نو دا شرک او دا کفر دا سے غٹ غٹ خندان و مندان دا دنیا پا دے زمکہ کی خواب. یو لارم چرتا اوار و صفانو او دا خندان و مندان استل بکار. دا سوالو خندان مندان نری چه پرمبی باندی دی اوزی او یاد پس از کور اوزی. دید پار دا یو دیر لوی ماهر و تجربه کار او دا دیر قوت والا ضرورتو، دا دیر لوی حمت والا ضرورتو. دا دی شرک او دا کفر دا دی جرلو استو دا پارا، دا دی خطرناکو مرزونو علاج د پاره دیو ډیر تجربه کار حکیم ضرورت. نو الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه چې د دې شرک او د کفر علاج وکړي. او دا کم خندان او مونډان چې د عربو په دې ځمکه کې او غیر چاپېره ځمکه دا مونډان او دا خندان وباسي. نو رسول اعظم صلی الله علیه وسلم راغی او ورسره قرآن عظیم یو لوی حجت او دلیل راغی. نو په دې مجموعه کې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې د زمانې هغه فساد عظیم او د جهالت او د شرک او د کفر د ظلمت لرې کول معلومیږي، ورسره د پیغمبر علیه السلام شان عظیم هم معلومیږي چې دا کار بغیر د دوی نه بل چا باندې نه کېده. لم یکن الذین کفروا نو اغه خلق چې کفر یې کړی من اهل الكتاب والمشرکین، کفر والا څوک دي؟ من اهل الكتاب چې هغه د اهل کتابونه دي، والمشرکین او د مشرکانو نه دي. په اهل کتابو کې یهود او نصوارا دي، او په مشرکانو کې هغه قومونه چې بت پرستی کوي یا آتش پرستی کوي، د اور عبادت کوي یا د بتانو کوي یا د ستوري د سپوې وغیرہ عبادت کوي. هغه خلک چې آسماني کتاب په لاس کې نشته نه هغه مشرکین، او چې آسماني کتاب ورسره تورات انجیل یهود او نصوارا دي. لم یکن الذین نو هغه خلک کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب چې هغه د اهل کتابونه دي، یهود نصوارا دی، والمشرکین یا د مشرکانو نه دی کافرانو نه دی، یا اهل کتاب دی یا مشرکان دی. نو دوی منفکین جدا کیدونکي او منع کیدونکي. لم یکن الذین کفروا منفکین، هغه خلق چې کفر یې کړی دی هغه جدا کیدونکي نه وو. حتى ترديت أتيهم البينة جراشي في تبينة واضح دليل، درسو چه واضح دليل والتنير آغل ندوي دقل شرك وكبر نمان كيدن كنو. اغا واضح دليل سشير، رسول من الله يتلو صحفا مطهرا. اغا واضح دليل لا الله رسول لي. رسول من الله لا الله پاک دا طرف نه یو رسول، یتلو صحفا مطهرا چې دغه پیغمبر علیه السلام لوستل کوي، یتلو لولي صحفا مطهرا هغه صحیفې مطهرا چې هغه پاکې دي. صحفا مطهرا یتلو تلاوت کئی، یتلو تلاوت کئی، تلاوت ستوئی تلاوت پل مانا لستل، خو هر لستلو تا تلاوت نوئی بلکہ هر لستلو تا تلاوت وئی جسو کے پلولی دا اغف تلقین سرا دا اغف تلقین مطابق لستل وی دا اغف تلاوت وئی. یو لستن کے دے او بل پتہ باندې لولون کړي، نو لستون کې دا بنده دی او لولون کې په الله دی. الله په دې بنده باندې لستل کوي او دا بنده دا الله د تلقین مطابق لستل کوي، نو دې ته تلاوت وایي. نو په عرف کې عموما لفظ د تلاوت د قران پاک لستلو د پاره استعمالیږي. دا حدیث لستل هغه ته تلاوت نه وای، دا فقه لستل هغه ته تلاوت نه وای، دا اردو پښتو کتاب وغیرہ لستل تلاوت ته نه وای، اخبار کتل ته تلاوت نه وای. نو تلاوت بس دا خاص شو په قرآن پورې، چې الله څنګه قرآن نازل کړی دی او تا ته څنګه حکم کړی دی او ته وی، نو دا تلاوت دی دا تلقین مطابق. یتلو دا پیغمبر علیہ السلام تلاوت کئی صحفا مطہرتا، اغا صحیفی مطہرتا چپاکی وی، صحف جمع دا صحیفی، اغا کاغذات چپاکی کی مضمون لکلی شی ناغیتا صحیفہ وی، او کتاب کتب جمع دا کتاب دا، نو دا کتب یا دا کتاب مانا لکلی شوی شی. نو په دې اعتبار دا کتاب او صحیفه تقریبا هم معنا لفظ شو، کتاب او صحیفه یو شی شو. او کله لفظ د کتاب په معنا د حکم راځي، لفظ د کتاب په معنا د حکم ویلی شي، لولا کتاب من الله سبقا، قرآن کې ذکر دی دغه ده کې کتاب، لولا کتاب کچر نبی حکم من الله ده الله طرف سبق روان. نو لفظ ده کتاب په معنا ده حکم یې استعمالیږي، او په دې ده کې عمده دویمه معنا مراد ده، یتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. یتلو پیغمبر علیہ السلام لستل کئی صحفا د صحیفو مطهرتن چې پاکیزه دي، فيها کتب قیمه، چې په هغه کې احکام دي قیمه شي، دا کتب په معنا د احکام. او یا دا کتاب کتبون کتابونه، په دې قرآن پاک کې سورتونه دي، هر یو سورت په منزله د کتاب دی، لکه مستقل کتاب دی، یو سورت داسې دی لکه کتاب. مطهرتن دا صفت د صحف دی، دا صحیفی څنګه دي مطهرتن پاکیزه دي، یعنی په دې کې دروغ نشته، د دروغ نه پاک دی د قرآن دا صحیفه، دا مصحف، دا یو سورت دا پاک دی د دروغ نه، د شک او د شبه نه، د نفاق نه، د گمراهی نه پاک. فیها کتب قیمه، قیمه په معنا د مستقیمه، دا د دې کتب صفت دی. دا کتب دا احکام څنګه دي؟ قیمه مستقیم منصفانه دي، د عدل او د انصاف دي، مضبوط او مستحکم دي، احکام الهیه چې په قرآن کې راغلي دي تر قیامت قائم او دائم به وي. نو مطلب دا شو چې دې زمانه کې دا کم مشرکان او اهل کتاب دي، د دوی دا گمراهی دی حد ته رسیدلی وه چې د دوی د دې غلطو عقیدې نه اوړېدل ناممکن و، تر څو چې الله واضح نشان او دلیل نه رالېږلی. نو د دوی دپاره الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح دلیل راولېږه، او د ده کار دارې د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دا ده چې پاکې صحیفې اوري. نو دا الله دا حکم مطابق، دا وحی مطابق احکام اوری، او بیا دغه صحیفو کې دا مضمون محفوظ کیږي. پیغمبر علیہ السلام ابتدا کې د کتاب نه لستل خو نه دي کړی، په یاد به لستل کول، صحیفې نه وي، په یاد به وي. نو صحیفې رسته بیا ولیکلې شولې. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، وما تفرق الذين اختلاف نلکڑے تفرق فمانا دا انکار دے او فمانا دا اختلاف دے وما تفرق الذين اختلاف نلکڑے اغی خلقو اوتو الكتاب چی کتاب وطور کریشوی دے الا من بعد ما جاءتهم البینا مگر رسو دا دین چی دیتا دا واضح دلیل راغی واضح دلیل پیغمبر علیہ السلام دے مدد پیغمبر علیہ السلام رات لو نمک کے بھی اختلاف و انکار نہ کہو مدد پیغمبر علیہ السلام رات لو نرست انکار و اختلاف کو دا قرآن پاک اور دا پیغمبر علیہ السلام نبوت یودا سے حقیقت تھے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رات لو نمک کے دا ټول قومونه په دې متفق وو چې پیغمبر علیه السلام په تشریف وروړي په حق پیغمبر دی او قرآن سره حق کتاب براځي په دې د تمامو خلکو اتفاق وو ځکه چې په تورات کې په انجیل کې دا خوشخبری مخکې نه راغلې وه د پیغمبر علیه السلام خاص خاص صفتونه په کې ذکر وو په هغې کې د قرآن نازلېدل ذکر وو یہودیان و عیسائیان پدے کے اختلاف نہ کرو نبی علیہ السلام پراتلو کے اور پا قرآن کے عیسائیان و یہودیان و اختلاف نہ کرو مددے وجہ نا دی طول فزان پیغمبر علیہ السلام اتباع اور دا قرآن اتباع فزان لازمہ کرے وا یہودیان و عیسائیان و اتباع فضان لازم کرے گا قرآن پاک کے اتفاق اور قرآن کے اللہ فرمائی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دراتلو فا انتظار او چکل با مشرکانو سر لدی اہل کتاب مقابل راغ للا نو دی اہل کتاب با دا پیغمبر علیہ السلام پا وسیلہ با نسوال کو دعا بے کولا یا اللہ دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تدا غدر علیہ کلو تا وعدہ کرے دا غفہ برکت در نفت حب وارو دا غفہ وسیلہ اور دا پا برکت باندے کامیابی غوارو فتح غوارو دا بچاوی دے یہودیانو باوی عیسائیانو باوی مشرکانو سر بے جنگو مچے با کمزور سوال بے کہو یا اللہ دا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم چے دا غدر آلے کلو تاوادہ کرے دا دا غپا وسیلہ در نسوال کو دا غپا برکت در نسوال کو چے من دا کامیاب کیو فتح را کی نبی علیہ السلام یا منا چا یہود نسوارا ہو وچے نو راغلے نو منے یا مشرکانو تے بیویل چے تاسو خود من خلاف جنگو نہ کوے او منگا دا تا کمزوری ہو قریب دا چے او دا سے رسول راتن کے چاگا تاسو زیر و زبر کی نیست و نابود بن کی او منگ با پاغبانی ایمان رو من برا رسر مرگری دا بیان دے کو یستفتحون بیان دے کو نو خلاصہ دا چی دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آورین مخ کے اہل کتاب دا پیغمبر علیہ السلام پا نبوت و رسالت متفق ہو و چی کلے تشریف روڑو نو دے خلقو تے انکارو کرو فلما جاءہم ما عرفو کفرو بہی چی کلے پیغمبر علیہ السلام بیتا تشریف روڑو فلما جاءہم بس ہر کل چی دوی تا تشریف روڑو ما آغی پیغمبر عرفو چی دوی دا مخین پیجند کفرو بی ہی ندا غنے انکارو کر پیغمبر علیہ السلام دین حق روڑو قرآن روڑو او دوی مخی پیجند انکاریو کر اللہ فرمائی وما تفرق الذین اختلاف نو کرے انکار نو کرے آغا خلقو کفرو اوت الکتابا کیا غیت کتاب ورکلی شویو وما تفرق الذين اختلاف نو کرے او انکار نو کرے هغه خلکو اوت الكتاب چې کتاب ورته ورکړل شو الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر رسول دینا چې راغی دوی ته واضح دلیل پیغمبر علیه السلام. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا بيت امر نوشوي حكم ورت نوشوي الا ليعبدوا الله مگر دې خبره چې دوی د عبادت وکي د الله پاک مخلصين له الدين فدا شعال چې دوی خالص كون کې وي بندگی الله لرا حنفاء جمائل وی دا باطلنا حق طرفتا. ابراہیم علیہ السلام دے ٹولو خلق منا یہودیان بوئی وی منگ دے ابراہیم علیہ السلام تابدار منگ دا غپ ملت. عیسائیان بوئی منگ دے ابراہیم علیہ السلام متبعین منگ دا غپ ملت. کفار مکہ بوئی مشرکانو وی منگ دے ابراہیم علیہ السلام تابداری و منگ دا غپ ملت. یہودیانو عیسائیانو مشرکانو پشریکا ابراہیم علیہ السلام خپل پیشوا گنو او ابراہیم علیہ السلام تبی حنیف وی. اللہ وی ابراہیم علیہ السلام ستاس پشان نو. اما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانیان. نو ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہب ولا نصرانیان او غد نصرانی عیسائیت والا هم نو ولیکن کان حنیفا مسلما. لیکن ابراہیم علیہ السلام دا باطلنا حق طرف فمائل مسلمان و تابدار. وما کان من المشرکین اغد مشرکان دا دلنا نو نا یہودی و نا عیسائی او نا دا مشرکان دا دلنا. ولیکن کان حنیفا مسلما حنیف او مسلم مسلم تابعدار حنیف دا باطلنا حق طرف کمائد ندے خلق تبینشی. وما امرو دیتا حکم نوشوی الا لیعبداللہ مگر ندے خبری کی عبادت اکیدوی ندے وقت حکم شوچی عبادت اکیدوی دا اللہ پاک مخلصین له الدین خالد جدی خالص کو ان کی اللہ لر عبادت و بندگی حنفاء جل ابراہیم علیہ السلام پشان کے حنفی حنیف حنیف دا باطل نہ حق طرف تمائل دا ہر قسم باطل اور دا دروغ نہ جدا خالص دا یو اللہ بندگی کو ان کی وی. ابراہیم علیہ السلام حنیف لے نو دا اغا پشان کے حنیف جوڑ شد تولو نرا وولا دا یو مالک غلام جوڑ شد. ویقیم الصلاة ویعط الزکاة بل وطا دا امر شوی چی دی دی منزون قائمی ویعط الزکاة و زکاة دی ادا کی دا منز قائم ولو زکاة ورکا والپہر یو دین کیو. وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة او تا دين دي مضبوط دا مضبوط دين دي دين قيمة دي دي كدا لفظ دا قيمة بظاهر كدا لدي الكتب صفت دي اوت الكتاب او بعض دا صفت گڑی دا ملت دا پارا. نو خلاصہ دا آیات دا شلا جا اہل کتاب تا دا اغوی پا کتابونو کی حکم ملو شویو جا دا خپل رب عبادت او طاعت کوئے خالص دا اللہ عبادت کوئے منز قائموئے زکاة ور کوئے او دا منز قائمون دا اللہ عبادت کول و زکاة ور کول یواز دا اغوی خصوصیت نرے بلکہ ہر ملت قیمہ اور بلکہ ہر آسمانی کتاب کے دا حکم نازل ہر ملت قیمہ کی ہم دا حکم دے بلکہ ہر آسمانی کتاب کے ہم دا حکم دے کہ دا اللہ عبادت کوا منز کوا زکات ور کوا دا ټول دین او طریقه د قوا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ان الذين بشك خلق كفروا كفر من اهل الكتاب دا اهل كتابنا يهودي وكنسوارا دي والمشركين وكذا مشركان ندي في نار جهنم دي بفعور دا جهنم كوي خالدين فيها ہمیشہ بدوی پری اور کیوی دا علم دعوہ دار اہل کتاب یا جاہل مشرک چہ دا حق نہ انکار کئی نو انجام سر دوزخ کی بپروتی اولائک ہم شر البریہ دا کسان بدترین مخلوق رے شر البریہ بریہ مخلوق دا تمام الزناور نمسیات سری اولائک کل انعام بل هم اضل دی دا دنگرو پشان دی بلکی لدین هم بدتا ان الذین آمنوا وعمل الصالحات بے شک اغا خلق آمنوا چی ایمان روڑی ری وعمل الصالحات وعمل دنی کیکری ری اولائک هم خیر البریہ دا کسان بہترین مخلوق دے و تمام مخلوق کے بہترین خلق کم خلق کے پا پیغمبران ایمان روڑے دے پا کتابوں بانی یقین کئی پا نیک اعمالو کی لگیاوی دا بہترین مخلوقات اور دا دا سے مخلوق دے جب بعض افراد تدوید فرشتونم پا درجہ کے روان دے روان دے اکا پیغمبران دا دا فرشتونا دیر مخکلی پا فرشتو کی جبرائیل علیہ السلام دا طول انہوں چیتا فرشتا دا دیر عزت منا مقرب فرشتا دا آدم اج پیغمبر علیہ السلام انسان دی بنی آدم دی و شب معراج کی چی پیغمبر علیہ السلام تشریف پورن جبرائیل علیہ السلام وسرا یوزے روان دی دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے دا بیت المقدس نا وہ والا اسمان نا پورے دا وہ اسمان نا برا کہ سدرۃ المنتہا دا جبرائیل مقام دا غی نا برا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف پورو دا جبرائیل و سر نور مخلا نرو وی ما تا مخی اجازت نیش کرے دے دے پورے خطا سر لالما خو مخ کے دمات اجازت نیش رتا بلا آسوی آوائی نگورا دا نور مخلوق نورانی مخلوق فرشتہ لاند پاتے شلا او خاکی مخلوق چی دا خور پیدا دے اگا پا برا باندی زی اگا مقام تا دی کم چی اللہ خواری اگا دے پوری دی نو فرشتہ لاند پاتے شلا او انسان کامل محمد رسول اللہ پا برا باندی اگا انتہائی مقامات تو رسیدو کم پوری چی اللہ عزت ورکول غسطلہ دے پوری قرصہ اولائک هم خیر البریہ دا پیغمبر علیہ السلام نے بہترین بن سوک نیش لرے دا تمام مخلوق نا دا خدای پا مخلوق کی دا طولو نزیاد عزت من کل صفتون اللہ ورکلی خدای مگرن بے شک چی بندہ دے و نورے کل وار صفات دی پرشتیا جزاؤہم عند ربہم بدلہ دوید رب پا نزبان دے جنات عدن جنت عدن بوی جنت عدن دا ہمیشہ اسی دوزے اگا جنتو اگا بابونا چی دا ہمیشہ اسی دو بوی جنت عدن پدی جنتنو کیو خشت زیر ناغی صفت پا احادیثو کراغ لے وی قصر من لؤلؤه لا يمرغلره ده چې دی قصر یو بنگله ده یو محل له من لؤلؤه چې دی وی مرغلره نه جوړ دی یو ډیر لو یو بهترین مرغلره ده یو لوی محل ته نه جوړ دی وزاغق قطوال اندازو لگوا قصر من لؤلؤة ديويتاني مرغلر نجول يوم محل في ذلك القصر سبعون دارا يا پدي محل كدننا او يا كور ندي او يا كور پدي محل دننا دي هذا كور بدسو يو كور من يا قوتة حمراء دسرو يا قوت نبيو يوم كور جوروي کور سومره دی سوار کوټه د کرے کوارټر نه دی کور غټواله ګورا فی کل دار سبعون بیتا بیا په هر یو کور کې به اویا کمری وی من زمرده خضراء جاغه به د شنو زمردو نه جوړی وی یو کمره اویا کمری دی د شنو زمردو جوړی دی دا کمره به سوړي څواره وړه نه ده في كل بيت سبعون سريرا فهر يو كمرك با أويا مزيدار كتو نبراتوي على كل سرير سبعون فراشا تختنا يا كتونا فهر يو تخباني أويا فراشا موي من كل لون هر قسم رنگونا بپكيوي على كل فراش زوجة من الحور العين يا هر يو فرش باندي نقل غطو غطو استرقو على حور بناس دوي دا غيو جنة عدن دي جنة عدن يو دانا او فاغي خمز دار محل او فهر يو محل كي او يا كوري او يا كمري دي فكي او يا تفتون دي او يا فرشون دي او فهر فرش باندي حوران زوجة من الحور العين او بالروايات كذي في كل بيت سبعون مائدة فهر يو كوتك بدننا او ياد رستخان ويلوي خوراك ستاك انتظار لفتي سبعون مائدة او ياد رستخان ويلوي على كل مائدة سبعون لونا من طعام او يا قسم طعامنا بفكيوي او يا رنگ طعام يو لو يا دنيا دا يو كستا دا جنة عدن با الله ورقي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جزا دا دي نیکو خلقو دا دوی دا رب نزبانی جنات عدن اغباغون دا همیشه اسیدو بی تجری من تحتها الانهارو جاری بیلان دے داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بدی پدغ نعمتن کیوی رضی اللہ عنہم اللہ بد دوین رضاوی ورضو عنہو او دوی بد اللہ نرضاوی اللہ دوین رضا دوی دا اللہ نرضا دا اللہ رضا دا پیزیاتی بوی رضي الله عنهم پدې ذکر ډېر لوی نعمت الله ذکر کیږي چې الله برضاوي دې نه پس دا ناراض کیا امکان نشته چې الله به ناراض شي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الله جنتیانو ته خطاب فرمائی یا اهل الجنه اے جنتیانو دا جنتیانو ته په یو آواز باندې جواب لبیک ربنا وسعدیک والخیر کله فی یدیک لبیک ربنا اے رب من حاضر یو استاد اطاعت د پاره استاد حکم منلو د پاره تیار یو والخیر کله فی یدیک هر قسم خیر ساپا دست قدرت کری یا اللہ من حاضر بیاوتا اللہ وی هل رضیتم آیا تاسو رضا شلے و خوشحال شلے و کنا رضا ہے خوشحال ہے دیدی بوتی اللہ دا نرضا کی دو خودی دا کسو احتمال نیشتے ولی بنا رازیو خوشحالیو ولی نا من دیر جات خوشحالیو اگر نعمتو ندر آکری دی چی بل مخلوق لدی ندی ورکری دینا پس اللہ وی دا دینا افضل و بہتر نعمت دا لبل ندر کو ما وی ولی نراکا کنا وی نن پس ما تاسو تخپل رضا مندی در کرلا دینا پس بز تاسو نچری ہم ناراد و خفن شما دا داس دا خوشحالی آواز دی چی دا دیر خوشحالی نا کم مرگ رات لی نا دا دیر خوشحالی نا بدوی مرشیو و دا خوشحالی نا مرگ نراز انتہائی خوشحالی دا اللہ دے منگو تاسو تدا خوشحالی نصیب کی جنتیانو نا تپوس کی گی تاسو رضائے نا دویوی تولو یا اللہ منگا رضائے اللہ وی زمدن رضائے مو تاسو دمانم رضائے او پیغمبر علیہ السلام بخصوصی طور اللہ رضا کی ولسوف یعطیک ربک فترضا طالب استا رب دوم رسدر کی چی پاغی با لبت رضائی سب اور کی اگر شیعہ ذکر نہ کچھ سب اور کی پا نہ ذکر کلو کی عموم تے اشارہ دا ہر اگر شیعہ چی پیغمبر علیہ السلام پر خوشحالی یا اللہ بے ورکی بنا پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی قبر دارا کنا چی دولا بس در کول چی توف کر رضا کی گوی چی یو امتی من دو دخلی جانو رضا کی گوی لو چی دا طول امتیان را جنت تبوزی بس بیا برا رضای وی خزون در چی کون پور با در جنت تبوزی دا خصوصی انعام دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا دی ذالک لمن خشی ربہ دا دومره خوشحالی او نعمتونه دا چا د پاره وي دا اوچت مقام د چا د پاره وي هغې بندیانو د پاره چې د الله د ناراستیا نه یریږي ذالک دا ښکلې نعمتونه لمن د هغه چا د پاره دي خشی ربه چې د الله د نافرمانۍ او د الله د ناراضه کېدو نه یریږي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين